600 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota 8 lutego, minęła 8. Krzysztof Zybrycki, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z Wuhan nie są zakażeni koronawirusem, potwierdzają także drugie badania. Przed południem sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie rodziców 4-tygodniowej dziewczynki z Malborka. To niespodzianka, że zaszliśmy tak daleko, mówią przed Oscarową galą producenci filmu Boże Ciało. Żaden z Polaków ewakuowanych z Wuhan nie ma koronawirusa. Kolejne, drugie już badania nie potwierdziły zakażenia, informuje Ministerstwo Zdrowia i podkreśla, że w Polsce nadal nie ma groźnego wirusa z Chin. 30-osobowa grupa Polaków, których ewakuowano z Wuhan, badania na obecność groźnego patogenu przechodziła po raz drugi. Nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Jest to dobra wiadomość. A także informacja jest też następna dobra. Wszyscy się czują bardzo dobrze. U żadnego z nich nie stwierdzamy obecności infekcji ani objawów infekcji. Mówił wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział jeszcze trzecie, kontrolne badanie po to, żeby już ze 100% pewnością wykluczyć groźnego wirusa u hospitalizowanych od niedzieli Polaków. Służby sanitarne dodatkowo objęły kwarantanną 13 osób, natomiast 1000 pacjentów jest pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. MSZ informuje, że polscy turyści przebywający na wycieczkowcu, który stoi w japońskim porcie w Yokohamie, nie są zarażeni koronawirusem. Troje Polaków nie zgłasza żadnych dolegliwości i czuje się dobrze. Z najnowszych danych wynika, że w Chinach są 32 tysiące zakażonych, zmarły 722 osoby. Rodzice 4-tygodniowej dziewczynki z Malborka usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem i usiłowania zabójstwa. Jeszcze dziś przed południem sąd ma rozpatrzyć wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że dziewczynka miała ciężkie obrażenia. W oparciu o zebrany materiał dowodowy, w szczególności uzyskano opinię biegłego. Wynika, że dziewczynka była szarpana i bita. Rodzice dziewczynki mają 20 i 21 lat. Grozi im nawet dożywocie. Niemowlę leży na oddziale intensywnej terapii. Straż Graniczna, Policja i Krajowa Administracja Skarbowa będą współpracować w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków. Porozumienie w tej sprawie podpisano w resorcie kultury. Jak mówił wicepremier i szef tego resortu Piotr Gliński, nie będzie pobłażania. To są zbyt poważne rzeczy. To jest polski dorobek, dziedzictwa polskiej historii. To jest polska kultura. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby te rzeczy były traktowane w sposób niezgodny z prawem. Za wywóz z Polski bez pozwolenia zabytków, które mają więcej niż 50 lat, a ich wartość jest wyższa niż 40 tysięcy złotych, grozi kara do 5 lat więzienia. Nie spodziewaliśmy się, że zajdziemy tak daleko, mówią producenci filmu Boże Ciało przed 92. ceremonią wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W wywiadzie dla Polskiej Radia Aneta Hickinbotham powiedziała, że o Oscara będzie trudno. Ja podkreślam cały czas, myśmy już naszego Oscara wygrali w momencie, kiedy znaleźliśmy się w tej piątce. Mamy pechowy rok, ponieważ mamy ten Parasite, który ja bardzo lubię, a z drugiej strony nienawidzę, i mamy bardzo mocnego Almodovara i jesteśmy racjonalni, więc szanse widzimy takie, że myśmy już go zdobyli, ponieważ jesteśmy w tej piątce. Gala rozdania Oscarów w Hollywood jutrzejszej nocy. Specjalną audycję filmową poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zamiast masła w ciastkach i waflach, olej z insektów może być zdrową i ekologiczną alternatywą. Przekonują o tym naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie i podkreślają, że wskazują na to przeprowadzone przez nich udane testy. Eksperci podczas testów nie byli w stanie rozróżnić wafli i ciastek upieczonych na oleju z insektów od tych na maśle. Nie różniły się one, jeśli chodzi o smak czy kolor. Bioinżynier Joachim Schouteten, cytowany w belgijskich mediach, wyraził przekonanie, że wkrótce oleje z owadów będą dostępne w sklepach. Na razie z powodu niewielkiej produkcji są drogie. Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie podkreślają, że tego typu oleje są lekkostrawne, zwalczają bakterie i zarazki, ale też podkreślają, że najważniejsze teraz będzie, jak zareagują konsumenci, bo burgery z insektów nie cieszyły się dużym zainteresowaniem i nie były jakimś szczególnym odkryciem i sukcesem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Michał Ruszański. Dzień dobry Państwu. Przerwa i już po przerwie znowu kręci się ligowa karuzela. Pierwszy gol rundy wiosennej padł w Gdyni, gdzie Arka przegrała z Krakowią 0-1. Michał Helik z Krakowi przyznał, że mecz był wyrównany. Arka dobrze zaczęła to spotkanie, miała swoje sytuacje, ale cieszy to, że wytrzymaliśmy ten napór i udało się strzelić tą bramkę. No i przede wszystkim to, że tej bramki nie straciliśmy i udało się ten wynik dowieść do końca. I póki co Krakowia na pozycji lidera. Dużo więcej goli, a zatem dużo ciekawiej było we Wrocławiu, gdzie Śląsk zremisował z Lechią Gdańsk 2-2. Tutaj bohaterem był Michał Chrapek, który strzelił gola w 4. minucie doliczonego czasu gry, ratując punkt dla Śląska. Dziś Korona zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań z Rakowem Częstochowa, Wisła Kraków z Jagiellonią Białystok. Jutro w Płocku Wisła zagra z Pogonią, Piast w Gliwicach z Zagłębiem Lubin, a na koniec w Warszawie Legia podejmie ŁKS. Ten mecz w trakcie naszej trzeciej strony medalu będą relacje. We Włoszech dobry mecz rozegrał Łukasz Skorupski w bramce Bolonii, która w Rzymie pokonała Romę 3-2. W Bundeslice z kolei świetny mecz Eintrachtu Frankfurt, aż 5-0 wygrana z Augsburgiem. Przypomnę Państwu, jutro o 18:00 mecz na szczycie Bundesligi w Monachium, Bayern kontra RB Lipsk, czyli lider z wiceliderem. Aluron Zawiercie przegrał z GKS-em Katowice 0-3. To mecz rozegrany awansem 24. kolejki Ekstraklasy siatkarzy. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został przyjmujący GKS-u Rafał Szymura. Przyznał, że drużyna była zmotywowana pewną obietnicą trenera. Cieszę się, że wygraliśmy, bo mieliśmy tutaj dodatkową motywację, bo trener powiedział, że jak wygramy, to mamy 3 dni wolnego. Wiedzieliśmy, na co nas stać, jaką siatkówkę potrafimy pokazać. Co do tej zagrywki, to mojej gry, to cieszę się, że chłopaki mogą na mnie liczyć i że w każdym momencie jestem w stanie im pomóc, bo to trenujemy wszyscy razem, żeby być tą drużyną i żeby jak najlepiej się dogadywać i na boisku i poza nim. Także 3 punkty cenne dopisujemy do tabeli. Dobrze zagrali siatkarze GKS-u i jeszcze lepiej, można by powiedzieć, zagrały nasze tenisistki, które pokonały Turczynki 3-0, awansując do kolejnej fazy turnieju Pucharu Federacji. Świetnie zagrały zarówno Iga Świątek, jak i Magda Linet, pewnie wygrywając single. Natomiast w deblu Magda Fręch i Maja Chwalińska pokonały rywalki 6-3, 6-4. To zwycięstwo nad Turcją zagwarantowało Polsce pierwsze miejsce w grupie i teraz w następnej fazie zagramy z drugim zespołem z grupy A. W Willingen przez kilka ładnych godzin skoczkowie czekali, ale wiatr się nie uspokoił, zatem odwołano kwalifikacje do obu zaplanowanych na ten weekend konkursu Pucharu Świata. Dziś konkurs planowany jest na godzinę 16:00, zobaczymy, czy będzie wiało. I jeszcze koszykówka, najpierw NBA. Toronto Raptors odnieśli 13. z rzędu zwycięstwo. Tym razem wygrali na wyjeździe 115-106 z Indianą Pacers. Dla Raptors 22 punkty i 10 zbiórek miał Serge Ibaka, a najskuteczniejszy w szeregach gospodarzy był Domantas Sabonis, 19 punktów. W naszej ekstraklasie dwa zacięte pojedynki. King Szczecin wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 75-73, a Hydro Track Radom pokonał Legię Warszawa 79-76. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend słoneczny, dziś i w niedzielę dużo słońca w całej Polsce i praktycznie bez chmur. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie do nawet 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 37 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne. W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy 33% taniej, 11,99 za kilogram. Mleko UHT Pilos 3,2%, złoty 59 za opakowanie przy zakupie 6. I czerwone grejpfruty 58% taniej, 2,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Pogoda nie sprzyja? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUVy Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, dla kogo bardzo ważne są te oto słowa. Życie nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. Takich chwil w życiu tego człowieka było wiele. Z tych bardziej spektakularnych, ta, kiedy dokładnie 40 lat temu, zimą, stanął na szczycie Mount Everestu. No i ta, kiedy jako pierwszy z Polaków zdobył koronę ziemi. Polarnik Marek Kamiński wspomina go tak. Po 10 godzinach ciężkiej wspinaczki patrzę, a on spaceruje bez butów i bez skarpetek. No w sumie nie chciałem być gorszy. Ktoś inny dodaje, może i on ma niekiedy szalone pomysły, ale kiedy się wspina, robi to z pełną odpowiedzialnością i nigdy nie nosi głowy w chmurach. Zacznijmy więc razem wspinaczkę, by bliżej tego człowieka poznać. Łatwiej nam będzie z muzyką, która jemu pozwalała tam, w wysokich górach, zostawiać swoje ślady. Tak jak ja, żyj każdą chwilą dnia. Chwytaj dzień, dopóki jeszcze trwa. Wiosną bądź, gdy wokół nagle się rozszumi maj. Gdy cię ktoś pokocha, butterfly. Butterfly. W ramionach zamknij świat, w ptaku krzyk się wsłuchaj w letni wiatr, ludziom zaś swój uśmiech najpiękniejszy uśmiech daj, nie martw się o jutro, butterfly, butterfly. Urszula Sipińska, Butterfly, a w studiu legenda polskiego himalaizmu, Leszek Cichy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie lubię tego słowa legenda, bo uważam, że jeszcze ciągle coś jest przede mną. A jakie słowo by pan wolał? No, żona czasami mówiła, że zasłużony tragarz PRL-u. O, ładne. Od tego, powiedziałbyśmy, nosili, no, w początek naszych latach 70. i 80. oczywiście nie mieliśmy tragarzy wysokościowych, więc trzeba było nosić samemu. A to trochę była prowokacja, wie pan, bo ja słyszałam, że pan nie lubi nadymania się, puszenia i tej tytułomanii całej, ale chciałbym zacząć tak, ile w panu z motyla? Jednak mój charakter to jest inżynier. Inżynier i finansista. To gdzie jest miejsce na motyla? A to w górach. Lżejsze powietrze, mniej powietrza, ale lżej latać, wysoko chodzić. Czy można to zrozumieć tak, że w górach jest pan artystą? Ja w górach się bardzo dobrze czuję. Na szczęście nie zostałem przez tyle lat po swoich tych dużych głównych sukcesach zawodowym himalaistą. Tylko jednak cały czas pracowałem, nie rzuciłem swojej pracy jako wykładowca na Politechnice Warszawskiej. No i pozostało we mnie to wrażenie, że każdy pobyt w górach to jest święto. Chociaż świętuję, biorąc pod uwagę to, często. A kogo wkładał pan pod Monteverestem do śpiwora? To widzę, że nieprzypadkowo ta piosenka Urszuli Sipińskiej. Tak. Po prostu w bazie mieliśmy dwa radiomagnetofony. No i wtedy największą popularnością się cieszyła właśnie kaseta Urszuli Sipińskiej. No i jak był bezwieczny dzień, znaczy bezwieczny, czyli w namiocie jednak była lekko dodatnia temperatura, bo słońce świeci. Lekko dodatnia, czyli ile stopni? Lekko, no powiedzmy plus 5. I namiocie. To było ciepło? No, ale my w śpiworze. A Sipińska, to znaczy na kasecie, na śpiworze. No i oczywiście jak słońce świeci, Sipińska śpiewa. Mm. Ale mniej więcej 14:30 słońce, bo to luty czy styczeń, słońce zachodziło za grań. No i bardzo szybko z tych plus 5 obiło się minus 10 w namiocie. W namiocie. Tak. No i oczywiście Sipińska śpiewa coraz wolniej. No i wtedy padało właśnie hasło. Weź Sipińską do śpiwora. Nastawiało się nieco głośniej. Dalej grało. Cyfry są dla pana ważne? No i ja skończyłem Wydział Geodezji. 14 lat na uczelni uczyłem. Potem jeszcze zawodowo wyjechałem na 2 lata do Syrii, pracując jako geodeta przy tyczeniu tuneli. Na szczęście z dwóch stron i spotkał się tam w środku. No a potem po powrocie zmieniłem zawód. W Polsce się zmieniło 89 rok. Ja się też przekwalifikowałem. Pracowałem w banku. Byłem przez 2 kadencje wiceprezesem Banku Współpracy Europejskiej, więc to są zamiłowanie do liczb, tak. A intuicja? Ja muszę powiedzieć, że mam bardzo wiele przypadków i to związanych w górach, kiedy uważam, że intuicja jest czymś rzeczywistym. Mhm. Tylko to nie są mocne sygnały. W górach je łatwiej dostrzec, że tam jesteśmy bardziej wrażliwi, czujniejsi na otaczający nasz świat. Na siebie. Na siebie. Powiedzmy, że idziemy z obozu pierwszego do drugiego. Mhm. To jest 5 godzin marszu. No i nie idzie się w grupie obok siebie, tylko w pewnych odstępach dla bezpieczeństwa związanych liną. Czyli tak naprawdę od partnera 10 metrów do przodu, 10 metrów do tyłu. Czyli pan idzie sam. Czyli tak naprawdę je się przez te 5 godzin z własnymi myślami. I własną intuicją. A pamięta pan takie historie, kiedy ta intuicja dobrze podpowiedziała i pan odważył się skorzystać z tego podszeptu? Nawet muszę powiedzieć, że może nawet nie intuicja, ale wierzę, że mam swojego anioła stróża. Kobietę tak? Czy mężczyznę? Nawet go widziałem. Jak wygląda? To naprawdę niesamowita sytuacja. Ja pracowałem wtedy w Syrii. Przy granicy z Turcją, nad Eufratem i jechałem po rodzinę do Damaszku. W nocy, puste drogi, to jest tam 400-500 kilometrów. I tuż przed wjazdem, już o świcie, wjeżdżałem do Damaszku. Przed takim łukiem drogi stał człowiek. Stary, z długą brodą. To było zima, więc Damaszek leży na 1200 metrów, jest dosyć zimno. I zamachał do mnie ręką. Ja odruchowo, no to każdy kierowca to powie, po prostu zwolniłem, a jechałem, ja wiem, no ze 120. Okazało się, że w nocy pękła rura i dokładnie na tym zakręcie było po prostu lodowisko, które miało ze 100 metrów. Więc gdybym nie zwolnił, to po prostu bym pojechał gdzieś tam prosto. Do nieba. I to anioł był? No ja uważam, że nie, to był anioł stróż. To był mój anioł stróż. A z kolei przypominam sobie historię. Po co ja to pani opowiadam? Bo to bardzo ciekawe jest. Kiedy nie widziałem, ale poczułem trzepot skrzydeł. To znowu, to było z kolei z Markiem Kamińskim, znaczy na Grenlandii. Próbowaliśmy wejść na najwyższy szczyt Grenlandii. Gumbjörgsfjeld, prawie 4000 metrów, ale ląduje się samolotem na lodowcu na 2000, więc 2 kilometry jest do przejścia w pionie i no sporo, kilkanaście kilometrów po lodowcu. Przechodziliśmy taką nową drogą przez dolinę nie odwiedzaną w ogóle nigdy. I były potężne szczeliny, od ściany do ściany. Także za pierwszym razem próbowaliśmy to obejść bardzo takim dużym łukiem, a za drugim, a może się uda przejść przez środek. Pierwsza szczelina okazała się, że godnie schodzi w dół i wychodzi drugą stroną. Taka szeroka. W drugiej myślałem, że jest to samo. I podchodzę do takiej szczeliny, próbuję zrobić krok, ale przedtem wbijam kijek w ten nawis. I w tym momencie przez ten kijek przeszedł prąd. Cofnąłem się i oczywiście już ostrzeżony, tak uznałem. Ale pan jest też uważny na te sygnały. W górach. Przeszedłem wzdłuż tej szczeliny, no aż do ściany, ponad kilometr trzeba było obejść i zobaczyłem, jak to wyglądało z boku. No, to był taki nawis kilkumetrowy, więc jeszcze kroki ten nawis by się oberwał, bym był ze 30 metrów w dole w szczelinie. Ja oczywiście racjonalizuję to i uważam, że ten ruch to był metalowy kijek, jakieś zjawisko piezoelektryczne się przeszedł przez kijek, ja to poczułem. No ale tak myślę, że te skrzydła mojego anioła stróża, prywatnego anioła stróża, były gdzieś nade mną słychać. Ma pan żyć? Dużo ma pan do zrobienia? Nawet ostatnio, powiem szczerze, że tak powiedziałem do żony, słuchaj, chyba się starzeje. Więc ona trochę zdziwiona. Dlaczego? Ja bym, nie wiem, no, coraz więcej ludzi, coraz więcej rzeczy ode mnie chce. Ja jak pokazuję ten film, gdyby to nie był EWS, to mówię, słuchajcie, no, oglądajcie, w jakim mamy sprzęt, jak jesteśmy ubrani, jakie mamy raki, jakie buty, bo pamiętajcie, że to był czas, kiedy nie było telefonów, nie komórek, w ogóle. Nie było goeteksów, nie było polarów, nie było raków automatów. Był krem na hemoroidy. No tak, tak, tak. O co już chodziło z tym kremem? No, lekarz tam powiedział, żeby iść do apteki i zwykły, bez recepty, kupić za złoty 50 maść na hemoroidy. I znakomicie chronił ten krem od słońca. Może zróbmy tak, zamknijmy oczy i każdy swój film odpali w swojej własnej głowie, dobrze? Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Leszczycie! Hurra, hurra, na szczycie! Halo, baza, są na szczycie, hurra! To fragment tego filmu, którym pan pokazuje, to hura, hura, to chyba Zawada krzyczy, tak? Tak, tak, tak. Pan na szczycie? I Krzysztof Bielicki. Pan Leszek Cichy i Krzysztof Bielicki na szczycie, a trzecim rozmówcą jest oczywiście nasz kierownik Andrzej Zawada, który był wtedy w obozie drugim. No, to było 2,5 kilometra niżej. 40 lat temu. Tak, dokładnie 40 lat temu, godzina 14:25 czasu lokalnego. No a czasu polskiego 10:40. A kiedy pan po tych 40 latach słyszy ten swój głos, to co to z panem robi? Ile razy oglądam ten film? Ten jest po prostu film bardzo, bardzo prawdziwy. Ten film został nakręcony tylko i wyłącznie w bazie pod EWS-em i wyżej. On jest w pełni dokumentalny. Zaczyna się niesamowicie, kiedy jaki rozjeżdżają swoje kopyta na tych nawisach skalnych, lodowych. Tak, tak, tak. I na kiedy polach lodowych, tak, nie są w stanie tych ciężarów przynieść do bazy. No i to absolutnie nadaje niesamowitą autentyczność temu filmowi. Ja w związku z tym, jeżeli go oglądam, nawet po raz któryś tam, no powiedzmy, na pewno kilkaset razy go widziałem, to oczywiście wspomnienia są bardzo żywe i bardzo wracają. Jest rok 1953. Edmund Hillary po zdobyciu najwyższej góry świata mówi: załatwiliśmy skurczybyka. Co 27 lat później mówi człowiek, który jako pierwszy na świecie staje na tej górze zimą, Leszek Cichy? No nie, my aż tak nie myśleliśmy, natomiast muszę przyznać, że to była wspaniała wyprawa. A nasza dwójka zrealizowała marzenia dokładnie wszystkich. Na filmie widać, kiedy ludzie słyszą wasze okrzyki i płaczą. No i tam jest jeszcze jeden moment fajny. Po dwóch dniach, 19, my schodzimy do bazy. Tak. I nie ma tego momentu zazdrość kolegów. Tam się nam rzucają na szyję. Panu pierwsza kobieta rzuciła się na szyję. Nie, nie kobieta, to jest Alek Lwo. Zawsze miał takie włosy i do dzisiaj. Przepraszam, panie Alku, tak to wyglądało. I do dzisiaj ma. Ale to było po prostu autentyczna, niesamowita radość. No, ja pamiętam, no my te ostatnie kilka dni byliśmy już z Krzysztofem tylko sami, we dwóch. Natomiast w czasie tej ostatniej łączności na dzień przed atakiem, wieczorem 16 lutego, mówimy, słuchajcie, jutro będziemy na szczycie. I ja to mówię specjalnie dla Rysia Dmocha. Rysiu, zobaczysz. Jutro wszystko się uda, wszystko się zakończy dobrze. A pamięta pan ten moment, kiedy jesteście przed atakiem? Kiedy zostajecie w swoich namiotach, zostaje Wielicki, zostaje Cichy, wasi partnerzy schodzą na dół i kiedy macie takie intuicyjne przesłanie, bardzo głębokie, że jeżeli zostaniecie, to wszystko się uda. I to ciekawe, że w tym samym czasie miał to i Wielicki, i pan, i że temu zaufaliście. Tak, i to niezależnie, bo wtedy jeszcze spędzaliśmy noc w obozie długim po założeniu obozu czwartego w oddzielnych namiotach. Nasi partnerzy ano schodzą do bazy, a my zupełnie niezależnie od siebie postanawiamy zostać i powiem szczerze, że koledzy nawet trochę dziwnie patrzyli na nas, tak? A my mówimy, słuchajcie, zostajemy, bo będziemy na szczycie. Pójdziemy do ataku i wszystko się uda. No, niektórzy nie bardzo wierzyli, bo jednak nie pożyczyli nam lepszych aparatów niż te, które mieliśmy, a to były po prostu plastikowe certo enerdowskie. Co pan wniósł na szczyt, na Everest? Oj, to cała historia, tak? To oczywiście był termometr minimalno-maksymalny i kartka, którą zostawiliśmy na miejsce tej kartki, którąśmy znaleźli. Mhm. W ogóle, może zacząć trzeba od tego, że na wierzchołku Everestu to jedyny przypadek, można było coś zostawić. Dlatego, że 5 lat wcześniej Chińczycy zdobyli Everest od swojej strony, od Tybetu. Ale latem. Tak, latem oczywiście. I wnieśli taki aluminiowy maszt zrobiony z namiotu. I w środku tego masztu znaleźliśmy kartkę. Co pan napisał na tej kartce? Oj, to była już przygotowana. To już był taki pakiet szczytowy. Czyli fakty, tak? Tak, tak. Zimowa wyprawa, nawet bez daty, tylko zimowa Polish Winter Expedition. No bo data nie była znana wcześniej. Everest 79-80. Jaką kartkę pan zabrał stamtąd? To była kartka oczywiście zostawiona przez tych, którzy byli poprzednio na jesieni. No i kartka o szczególnym, powiedziałbym, znaczeniu, bo kartka zostawiona przez człowieka, który nie zszedł z Everestu. Nie udało mu się. Nie udało mu się. Rok wcześniej niecały. Schodzili bardzo późno, zostali na noc na biwaku i on po prostu w nocy umarł. 79 rok. Tak, jesień 79. No a my w lutym znaleźliśmy tą kartkę. Kilka miesięcy później. Ładny ten Everest jest? Od strony Nepalu nie jest bardzo efektowny. Znacznie bardziej efektownie prezentuje się od strony Tybetu, czyli te wszystkie przedwojenne wyprawy z Maloem, lata 20. Tam wygląda majestatycznie. Z daleka już go widać jako rzeczywiście najpiękniejszą, najwyższą górę. To są te stare zdjęcia, takie kultowe, stare zdjęcia, piękne, tak? Tak. A czym pachnie Mount Everest? Sam wierzchołek? Może być wierzchołek. Z higienicznego punktu widzenia zimą jest o tyle lepiej, że mało co pachnie, tak? Coś, co jest genialnym wynalazkiem, tak? Te chusteczki higieniczne. Wtedy tego nie było. No teraz wiem, że ostatnio jak na zimowych wyprawach, choćby na wyprawie pod K2, to po prostu chłopaki trzymali te pudełeczka, oczywiście one by zamarzały, no bo w bazie jest ciągle minus 10, minus 20. Trzymali po prostu w śpiworach i rano mogli się spokojnie, prawda, tymi chusteczkami umyć. No wtedy mieliśmy po każdym zejściu do bazy możliwość taki tam 2 litry letniej wody, no i proszę mi wierzyć, że można tak łącznie z włosami te 2 litry wystarczało, żeby się umyć. Nie chorował pan? No nie, no to trzeba było wybrać oczywiście spokojny dzień w przeciągu namiotu i wtedy nawet jeżeli jest temperatura ujemna, to nie jest problem. Ważne, żeby nie było wiatru. Tybetańczycy tak naprawdę myją się tylko i wyłącznie tłuszczem, nacierając i włosy, i ciało. Niektóre afrykańskie plemiona również. Właśnie. A trudniej było panu na ten Everest wejść, czy z niego zejść? No, tu jednak zejście było trudniejsze. Tu nie chodzi o trudności techniczne, bo Everest nie jest, ta końcówka nie jest taka trudna. Poza może tym stopniem Hilarego, czyli tuż przed wierzchołkiem głównym. Natomiast my żeśmy, no jak to inżynierowie, wyliczyliśmy sobie, że lepiej pójść z jedną butlą tlenową niż z dwoma, bo butla to 7 kg. Czyli niby mamy więcej tlenu, ale więcej też bagażu na plecach. Że starczy nam tego tlenu na wierzchołek i może na początek zejścia. Także poruszaliśmy się potem już tym narastającym głodem tlenowym. No, trzeba też wiedzieć, co znaczy z tlenem. To jest tak zwany obieg otwarty, czyli my oddychamy normalnym powietrzem i tylko lekko wzbogaconym poprzez podawanie 2 litry na minutę tlenu do takiej gruszki przed twarzą. Tak jak gdybyśmy się, powiedzmy, no nie wiem, obniżyli te kilkaset metrów poniżej tej wysokości barometrycznej, w której jesteśmy. Czego dowiedział się pan o sobie w górach? No na pewno jestem uparty, ale też zachowuję do końca rozsądek. To może inżynier. Ja ciągle kalkuluję. A ile w Leszku Cichym, himalaiście, alpiniście, mężu, ojcu, dziadku. Zatrzymajmy się w tym momencie, kiedy jeszcze pan dziadkiem nie był. Mhm. Bo ile w panu wtedy było z egoisty? Ale to nie da się tak wymierzyć. Ja nie myślę o cyfrach. Ja myślę o tej decyzji, która siłą rzeczy jest bardzo trudna do przyjęcia dla kobiety, która kocha, która ma małe dziecko i która wypuszcza na najwyższy dach świata swojego męża. Tak, no tak, ale to niewątpliwie Himalajs był takim wydaniu ekstremalnym, czyli takim na poziomie zawodostwa prawie, że niewątpliwie jest ryzykowny. To pan wszedł zimą na Mount Everest jako amator? No nie, ja byłem, tak jak wtedy my byliśmy amatorami, którzy wspinali się na poziomie zawodowców. Natomiast teraz bym powiedział, ten Himalaj się bardzo sprofesjonalizował. Na tym poziomie eksploracji, robienia nowych dróg, to na świecie może jest, ja wiem, 50 spinaczy, którzy uprawiają to na poziomie absolutnego zawodowstwa. I pewnie też mają żony i małe dzieci. Zauważył pan, jak pan szybko porzucił opowieść o tej żonie? No, zauważyłem, ale to my znaliśmy się ze studiów z żoną i ona wiedziała, że ja się spinam, tak? Może najgorsze jest to, wtedy przynajmniej, że wyprawa ruszała i tak naprawdę, no poza Everestem, gdzie była codzienna łączność, ale na innych wyprawach dopiero po powrocie do Polski mogliśmy powiedzieć, co się działo. No może tam zatelefonować z Katmandu, jeżeli akurat udało się kilka godzin wystać przy tym telefonie. Nawet wtedy mówiliśmy, no jeżeli przychodzi wiadomość zbyt wcześnie, to znaczy najczęściej to nie jest dobra wiadomość. Co mogłoby pana te 40 lat temu powstrzymać przed tym, żeby nie wyruszyć na spotkanie z Everestem? Czy było w ogóle coś takiego? Nie, marzenia by nic nie zatrzymało. My chcieliśmy to marzenie oczywiście głęboko gdzieś tam usadzone, posadzone w naszych głowach od wielu lat. No, ja myślę, że w tamtych czasach, kiedy jeszcze był możliwy ten Himalajs taki odkrywczy, no to nie wyobrażam sobie, że ktoś, to przeszedł tą ścieżkę Taty, Alpy i zaczął wyjeżdżać w Himalaje, żeby gdzieś tam nie pojawił się w jego głowie Everest. No to oczywiście, jak się pojawiła możliwość wyjazdu na Everest, to nie wyobrażałem sobie, żeby nie pojechać. A miał pan bieliznę podpisaną imieniem i nazwiskiem? Tak. No to pewnie się wzięło z książek. Tak. Prawda? I Hunta o zdobyciu Everestu. Od prekursorów. Tak, od prekursorów. Przedwojenne wyprawy miały opisywane te wszystkie elementy, te osobiste, a więc ten bielizna, kurtki, wszystkie buty, to wszystko było podpisywane specjalnie metkami. Do czego to było potrzebne? No, żeby się nie pomylić i nie wziąć partnera bieliznę. A tak na serio? Nie no, można sobie obejrzeć film o Malorym, jak znaleziono jego ciało po 75 dokładnie latach. I zidentyfikowano bez kłopotu, dlatego że na resztkach tej kurtki, którą miał na sobie, właśnie w tym miejscu, gdzie jest wieszak, była wszyta metka Malory. To pójdźmy w stronę, bardziej w stronę słońca, bo ta bielizna także miała zaszyty rozporek. No, tak, to nasze, no, dzisiaj powiemy partnerki, wszywając te metki, pozaszywały nie tylko nogawki, ale i też rozporki. Pewnie to miało jakoś symboliczne znaczenie. Jak tak sobie, wie pan, myślę o tych konserwach z kiszoną kapustą, chlebie w puszkach, babce piaskowej, keksach, makowcach. To się w głowie nie mieści, że wy tam w górach mieliście takie frykasy. Tak. Biorąc pod uwagę to, co można było wtedy dostać w sklepach, to były frykasy. To jednak było wszystko na specjalne zezwolenia. Pamiętam, najlepsze konserwy mięsne to był Ełk i tam się specjalnie jeździło. Trzeba było w piekarniach wojskowych zamawiać na przykład właśnie chleb, takie duże puszki. Dwukilogramowe chleby nam piekli i były hermetycznie zamknięte. I tak samo ciasta. Oprócz babki piaskowej był jeszcze keks i makowiec. Więc naprawdę wybuch pełny. Ale to były trudne czasy. Żeby to wszystko zdobyć, skompletować, zapakować i potem wysłać, to naprawdę to była mordęga. Ale wie pani, co jeszcze wniosłem na wierzchołek Everestu? I to sobie tak naprawdę uświadomiłem, już wspomniałem wtedy, jak pisaliśmy tą książkę, gdyby to nie był Everest. To może rozdamy przy okazji? Proszę bardzo. Tak? Ale to... tak o po prostu, czy ma pan jakieś pytanie do naszych słuchaczy? No, może ktoś będzie miał jakieś pytanie, to z moim autografem książkę. Aha, ktoś ma mieć pytanie, bardzo proszę. Tak. To podam adres mailowy Katarzyny. Możemy przygotować nawet więcej, to tak? Ile? Jestem przekonany, że dostarczy. No myślę, że co najmniej 3-5 książek możemy... 5. Myślę, że uda się to zorganizować. Nie mam dzisiaj tyle przy sobie, ale wydawnictwo na pewno. Już jest zrobiony zresztą drugi dodruk. Pierwszy się oszedł. Tak, bo dopiero przed chwilą się ukazała. Tak. Katarzyna.Stoparczyk@polskieradio.pl. To cóż, pytania do pana popłyną? Tak, ale jeszcze mieliśmy skończyć... Zadała pani pytanie, a ja nie odpowiedziałam. Co jeszcze pan zabrał na szczyt, proszę pana? A, już, tak. Mm. Tak, to pisząc tą książkę, uświadomiłem sobie tak, że jak schodziliśmy z tlenem, to były butle tlenowe, a na butli nakręcony eduktor. Butle wiedzieliśmy, że jak się zużyje tlen, możemy zostawić, ale eduktor trzeba było znieść. Jeżeli tak, to ten eduktor trzeba było odkręcić. A żeby go odkręcić, trzeba było mieć z sobą klucz francuski. Więc na wierzchołku EWS-u, oprócz wszystkich innych rzeczy, ja miałem po prostu klucz francuski. I klucz francuski został zniesiony. Ale to były takie czasy. Co prawda, to już było 10 lat mojego wspinania. A wszystko zaczęło się dopiero wtedy, kiedy pan miał 17. Tak. Na rok przed maturą byłem w Tatrach. Tylko 3 dni z bratem. Udało nam się wejść na taki szczyt. Nawet nie w Tatrach. W Podtatrzu, tak? Na Kopieniec Wielki. No i ja zobaczyłem Tatry, ten piękny, przy dobrej pogodzie, piękny, skalny grzbiet Tatr Wysokich. Ja wiedziałem, że się będę wspinał. A mój brat, rodzony brat, o 2 lata młodszy, dla niego to był przedostatni wyjazd z Tatry. W ogóle w góry. Pasuje mi tutaj bardzo do tej sytuacji pana zachwytu ten cytat. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. To był taki moment? Tak, tak. To było autentyczne takie zauroczenie widokiem, górami. Mieszkaliśmy wtedy pod Warszawą. Domek jednorodzinny. Miał długą, ceglaną ścianę na wysokość 10-12 metrów. Nieotynkowany. W związku z tym po tych cegłach można się było wspinać. Wytyczyłem tam, powiedziałem, bardzo trudnych kilkanaście dróg na swoim jednorodzinnym domu. Jakim był pan dzieckiem? Samodzielnym. Dlatego, że ojciec wtedy prowadził warsztat, taki z maszynami do szycia, więc rzemieślnik bardzo wysokiej klasy. Mama pracowała w biurze w PKP. Wychodziła rano, wracała późno. Ojciec pracował cały dzień, a my zostawaliśmy sami. Nie mieliśmy tam pola, trochę było sadu. No ale trzeba było obrobić, napalić w piecu, samemu coś przygotować, jakiś posiłek. Ja miałem przy od niego brata 2 lata starszy. On był trochę na tyle starszy, że już jak gdyby wychodził z domu, a ja młodszym rodzicem się opiekowałem. Mieliśmy wspaniałe towarzystwo kolegów obok, w innych domach. To była taka wieś w zasadzie pod Warszawą. No, wspominam wspaniale. Natomiast ten wybór takiego przestrzennego sportu, który jest nie tylko sportem, ale w pewnym sensie stylem życia, to uważam, że to był bardzo szczęśliwy. A pamięta pan ten moment, kiedy postawił pan ten krok i wtedy rzeczywiście pękł stok i zeszła ta lawina? No to zdarzyło mi się i na K2. To do dziś mam ten widok zapisany w głowie. Ja robię krok na tym zworniku i w tym momencie zaczyna obsuwać się taka duża, no, nazywam to deska śnieżna, tak? Takie głębości 0,5 metra i zaczyna się zsuwać. No i po chwili widzimy, że cała dolina równocześnie, a ona ma, no nie wiem, gań wokół miała powiedzmy z parę kilometrów obwodu, zaczyna majestatycznie w ciszy i dopiero jak to uderza do doliny 3 kilometry poniżej, widzimy podnoszący się pył, mgłę i dopiero wtedy słyszymy huk. Jeden krok cichego to spowodował. Naruszyliśmy tą strukturę. No ale dzięki temu gań się oczyściła i idąc dalej była bezpieczniejsza. Dziwny jest ten świat, panie Leszku, czy nie dziwny? Ja bym powiedział, że coraz dziwniejszy. To, co Niemen śpiewał wtedy, to okazuje się, że może to było jego wyczucie artystyczne na tyle lat wcześniej. A ja wiem, jak się zmieniły góry, jak się zmieniły lodowce, jak się zmienia temperatura, jak się zmienia pogoda w tych górach. Ja myślę, że przekroczyliśmy gdzieś punkt, w którym chyba już nie da zatrzymać się zmian, bardzo istotnych zmian klimatycznych na świecie. Idziemy na czołowe? Czy mamy szansę wyhamować? Jestem coraz bardziej pesymistyczny. Uważam, że nawet jeżeli te wszystkie drobne zalecenia zostaną jakoś wdrożone, to chyba nie zdążymy. Ile mamy czasu? No, znany fizyk określił, że podobno mamy 1000 lat, żeby znaleźć inną ziemię i się tam przeprowadzić. Ale jak parę lat temu umierał, powiedział, że uważa, że ten okres się skrócił do 100 lat. Chyba, że wykształcimy w sobie jakieś zupełnie nieprawdopodobne cechy, które pozwolą nam żyć, nie wiem, przy innej atmosferze, w innych warunkach termicznych, z innym pożywieniem. No to też jest możliwe. Pasuje tutaj ta piosenka Niemena? Coraz bardziej, niestety. Dziwny jest ten świat, Czesław Niemen, a w studiu alpinista, himalaista, pierwszy człowiek, który razem z Krzysztofem Wielickim dokładnie 40 lat temu stanął na szczycie Monte Everestu zimą, pierwszy Polak, który zdobył koronę ziemi, ponoć świetny dziadek, tak słyszałam, fajne te wnuki? No, kapitalne. A Leszek cichy? W zeszłym roku byłem latem z wnukami, znaczy z dziećmi. Wnuki miały 12, 10 i księżniczka 3 lata. Księżniczka tak. Podobna do dziadka? No nie, ale usłyszałem o niej niesamowitą, to muszę powiedzieć. Proszę. Byliśmy obejrzeć na takim małym kutrze, wypłynęliśmy, żeby zobaczyć wieloryby. No, wieloryb pokazał ogon, ale wracając, ja wiedziałem, że na tym kutrze jest 8 takich dużych wędek i łowi się dochrze. Ja już wiedziałem, jak to się łowi, bo to mój ukochany kraj na Islandii, byłem kilkadziesiąt razy. Tych dochrzy nałapałem, No i potem samochód na kemping. Tam mamy taką kuchenkę, dwie duże patelnie. No i przez pierwszy wieczór dzieciaki zjadły 7 kg. Bo to świeży dorszcz. Ale to przepraszam, dwoje dorszcz... wnucząt i księżniczka? Tak. Taki spust mają? No, jeszcze trochę rodzice pomogli. Świeży dorszcz niemrożony jest po prostu najcudowniejszą rybą. Dziadek smażył? Wtedy. Oczywiście, na dwie patelnie. Mm. I wnuczka zajadając z pełnymi ustami, dziadek, jesteś najlepszym kucharzem na świecie. No po prostu rozłożyłam jej. A jest kupiła pan? Do końca. No staram się. A z czego był pan ostatnio naprawdę dumny? Naprawdę dumny? Mm-hmm. No myślę, że jestem dumny z moich dzieci. A z siebie? Z siebie. No ciągle jestem już tak, powiedziałbym, krytycznie, tak, nastawiony. Być może mogłem więcej w bułach zrobić. Może mogłem być bardziej związany ze swoimi synami, bardziej teraz z wnukami, ale myślę, że daje się lubić. A pan siebie lubi? Znaczy nie jestem zgorzkniały, tak? Ciągle czuję się bardzo dobrze, młodo, na nartach zjazdowych. Jeszcze dotrzymuję kroku, zjadę z każdego terenu. Ja mam z czego żyć, w związku z tym nie mam jakichś takich barier finansowych. Ciągle piszę książki, dużo jeżdżę, publikuję. Pracowałem w banku przez wiele lat, bardzo dobrze zarabiając. Więc ja mam nadzieję, że ten anioł stróż, o którym żeśmy rozmawiali, pozwoli mi zachować tą sprawność, nie tylko umysłową, ale i tą fizyczną, jeszcze bardzo długo. W takim razie, ile lat ma pana dusza? No ja ją oceniam tak jeszcze przed 40. Bryka. Tak. Niech tak dalej będzie. A jak nazywa się pana największe niespełnione marzenie? No tak, niestety to jest ciągle K2. Zimą? Nie, w ogóle K2. A dlaczego akurat to marzenie jest takie najbardziej bolesne i wielkie? No K2 jest po prostu, tak jak EWS jest najwyższy, to K2 jest najpiękniejszy i najtrudniejszy z 8000ników i w ogóle K2 jest właśnie takim himalajskim Matterhornem. Co tam jest takiego pięknego? No jest majestatyczny. To jest piękna, regularna piramida. Jest kilka 8000ników w okolicy, ale po prostu on przerasta wszystko, ponad. Powyżej te ostatnie 600 metrów, kluczowe dla K2 przecież, tam nigdy nie wiemy, co się dzieje. Tajemnica. No, ciągle jest przed nami i teraz ciągle próbują tam wejść. A gdyby pan trafił na swoje okienko pogodowe i ktoś powiedział, dobra, Leszek, wchodzisz na K2, to... Co by odpowiedział pan Leszek? Przede wszystkim musiałem sobie powiedzieć, nie ktoś, Leszek, idziesz na K2. Ja myślę, że będąc na wyprawie zimowej, na pewno bym wyszedł do obozu pierwszego i drugiego, choćby po to, żeby na miejscu sprawdzić, jakie są warunki. A na szczyt? Ostatni ten, tak zwana szyja butelki, nikt tego nawet nie widział, bo te kilka osób, które było na tej wysokości, dokładnie chyba 6 osób, to akurat ta część była zasłonięta przez chmury. Czyli my nie wiemy, czy tam będzie śnieg, czy lód. Twardy lód. A to trochę zmienia taktykę wejścia. Powiedział pan o tym, że jest pewnego rodzaju rozdźwięk w ekipach teraz, które próbują zdobyć szczyt, ale przecież w tych romantycznie przez pana wspominanych latach 70. czy 80., jak wędrował pan z Wandą Rutkiewicz, pamięta pan, jak spotkaliście grupkę nepalskich dzieci? Dzieci biegły i wołały Wanda na literę C, tak? Tak, tak. Nazywając panią Wandę w taki sposób, jako kobietę, tak. Wanda ci... I dostawały cukierka. Tak, myśmy ich nauczyli, że druga grupa, która miała wracać, kierownikiem był Janusz Feeński, że tak. Dostaną dwa cukierki, jak będą krzyczeć Feeń. To jest historia o naturze ludzkiej. Tak, ale to nie było złośliwie. To były raczej, nie, raczej takie dla fanu, tak? Dzieciaki no tak. Latają i chcą cukierka, a mają niesamowity słuch. Znakomicie odtwarzają nie tylko słowo, ale intonację. Z akcentem. Także bez kłopotu można było zrozumieć, o co im chodzi. A sady morelowe pan pamięta? Oh. Jak beczki jedzenia wam ktoś podprowadził i nie zostało już nic? No bo dla nas wtedy w bazie mieliśmy całkowicie sztuczną żywność. Nawet nie liofilizaty, tak? To były konserwy, zupy z proszku. No, po 2 miesiącach całkowicie odjałowiony organizm, no to jakbyśmy jedli bez opamiętania świeże owoce, no to kończyło się to mocnym rozwolnieniem. Ale chciałam zadać ale teraz... mają tą świadomość i nie potrafiliby się opanować. Chciałam teraz zadać pytanie, ale nie wiem, jak zabrzmi w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział. To ważne, żeby zostawiać po sobie ślad. No akurat ślady fizjologiczne, ślady fizjologiczne to, tak, ślady fizjologiczne, nie, dobra, to one, one się prawda rozkładają. To tak na poważnie, ważne, aby zostawiać po sobie ślady. No, z tym jest trochę lepiej i trochę gorzej równocześnie. To znaczy lepiej o tyle, że zarówno Pakistan, jak i Nepal już, jeżeli powiedzmy wynajmujemy 100 tragarzy, którzy niosą na ładunek do bazy, to musimy z góry zapłacić za 40 tragarzy, którzy znoszą ładunek w dół. I w związku z tym to będą znoszone u mnie śmieci. Ale ja myślałam bardziej w sensie transcendentnym. No myśleliśmy, że zaczęliśmy od śladów, powiedziałem, fizjologicznych. Nie, to, nie, transcendentnym. Czy zostawić ślady? Mnie się nie podoba. Krzysztof ciągle powtarza, mój partner. Spinaliśmy się, żeby zapisać ślad historii. Ja myślę, że to nie było wtedy naszą intencją. Naszą intencją było wyjechanie, zdobywanie, wchodzenie, pokonywanie trudności. To była fajda z samego pobytu tam, wspinaczki, zdobywania. Spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, czyli niejako przy okazji, realizując nasze marzenia, naszą fascynację górami, zapisywaliśmy się w historii. Ale to nie był cel. Ja uważam, w przeciwieństwie do Krzysztofa, że to był skutek realizacji naszych marzeń. Jaki najpiękniejszy ślad pan tu na ziemi po sobie zostawi? Ja uważam, że najważniejsze jest to, ja pomijam oczywiście tu rodzinę, to co zrobiłem w Himalajach i tak dalej, ale myślę, że odbyłem kilkaset, jeżeli już nie kilka tysięcy spotkań. I myślę, że w każdym, kto mnie słuchał, zostawiłem, jeżeli nie tylko zrozumienie, to cząstkę miłości do gór. I uważam, że to jest coś, co pozostawiam po sobie. Po co to życie jest? No to już jest tak filozoficzne pytanie, że bardzo trudno odpowiedzieć. Ale ja myślę, że każdy musi przeżyć swoje życie i to w sposób, który no gdzieś tam na końcu, jak spojrzymy do tyłu, no dobrze, jeżeli byśmy byli może nie całkowicie zadowoleni, ale mając świadomość, że inaczej się już nie wrócimy do tego i inaczej się nie da przeżyć, to co było, to było, to powinniśmy być przynajmniej zadowoleni. Pan jest? Póki co tak, bo nie zamierzam jeszcze szybko kończyć. Ciągle jeszcze uważam, że jest dużo przede mną, ciągle mam dużo planów, no i ciągle jeszcze góry są. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Żeby uważał na siebie. Za co by pan temu małemu chłopcu podziękował? Że odważył się mieć marzenia. Jeżeli uznamy, że wszechświat jest taką matrycą, no to jeżeli głośno powtarzamy, to gdzieś to się odciska w tym wszechświecie, w związku z tym łatwiej będzie je zrealizować. Ale niedawno miałem spotkanie w banku. Nie wymienię nazwy banku. Dziękuję bardzo. Bank na boku. O, to będzie do wycięcia. No nie wiem, czy wytnę, nie wiem. Najwyżej wypikamy, dobrze? Tak, proszę bardzo. Dobrze. I pytają mnie właśnie, powiedziałem o tych marzeniach, ale widzę, że to no, marzenia, ale co jeszcze? Ja mówię, słuchajcie, żebyście jeszcze mieli czas wydać te pieniądze, które zarabiać. Bo inaczej one zostaną nie dla was. Będzie to bez sensu. Napracujecie się, a nie zdążycie ich wydać. Z jaką myślą? W myślach dziecka zostawi pan naszych słuchaczy? Wydaje mi się, jeżeli ktoś żyje w ten sposób, że no nie krzywdzi innych, a przy okazji potrafi zrealizować swoje marzenia, no jeżeli przy okazji jest wielkim człowiekiem, nie wiem, wynajdzie coś wspaniałego, stworzy coś wspaniałe ole, czy wspaniałą muzykę, no to coś cudownego. Ale to się tylko zdarza. Więc to, co każdemu natomiast wolno mieć, to jest marzenia. Więc nie trzeba być wielkim człowiekiem, który jest zapisany w encyklopedii, żeby mieć marzenia i żeby je zrealizować. Bo realizacja marzeń zależy naprawdę tylko od nas. Pan jest wielkim człowiekiem? No, znajduje się w encyklopedii, tak? Wielkim to znaczy, zawsze mówimy z Krzysiem, że jesteśmy... Wielickim. Tak, Wielickim, że ja byłem trochę wyżej. No, jestem trochę wyżej. Ale żeby też rzecz sprowadzić, opowiem anegdotkę. Chodziło o wzrost. Dobrze, tak, o wzrost. Ale opowiem anegdotkę. To może będzie dobre o tym wielkim człowieku odpowiedź. Mm-hmm. Parę dni temu, żeśmy spotkali się z Krzysztofem Wielickim i opowiada, mówi tak. Idę coś tam realizować, jakąś receptę do apteki. Podaję tą receptę, pani coś tam przygotowuje, ale mówi, a... to pan Krzysztof Wielicki. Wie pan, że pan ma dokładnie to samo imię i nazwisko, jak ten znany himalaista. Więc szafowa. Jakaś konkluzja, jakaś odpowiedź? Nie jesteśmy aż tak wielcy. Bardziej znani niż wielcy. A ile miał pan lat, kiedy usłyszał o panu świat? No myślę, że to pierwsza wyprawa naszej sprawy jednak. Już 23 lata, rzecz niesamowita. Proszę sobie uświadomić, że ja wyjechałem z Warszawy samochodem, stałem, przejechałem przez wszystkie kraje wtedy KDL-ów, Demokracji Ludowej, przez Turcję, Iran, Afganistan do Pakistanu. Tak? 3-tygodniowa podróż w jedną stronę, 4-tygodniowa w drugą. W międzyczasie 2-miesięczna wyprawa na wtedy najwyższy szczyt niezdobyty ziemi, 23 lata. Więc proszę sobie wyobrazić, jak fascynujące przeżycie to było dla młodego człowieka. Twórca autobiografii miał 13 lat mniej. Jak to było? Miałem 10 lat, gdy usłyszał o mnie świat. I tę piosenkę pan wybrał na zakończenie naszego spotkania. Dlaczego tę? No bo ona mi się kojarzy jednak z tym trudnym okresem, stanem wojennym, kiedy nie mogliśmy wyjeżdżać znowu przez parę lat. Młodszy syn miał bardzo mocną alergię, żeby dostać, nie wiem, jakiekolwiek jedzenie i sprowadzaliśmy to przez znajomych z Francji. To po prostu, no już nie mówię o tym klasycznym papierze toaletowym, ale to były bardzo trudne czasy. I ta piosenka w jakimś sensie bardzo dobrze oddaje tamten czas. No, kultowa. To ja życzę panu, aby pana niespełna 40-letnia dusza brykała w lepszym świecie jeszcze długo, długo. No, w lepszym, czyli musimy uczynić ten świat jedyny, który mamy do dyspozycji, lepszym. Inaczej to jest życzenie, które nie będzie się mogło spełnić. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był alpinista, himalaista. Finansista. Finansista. Leszek Cichy, bardzo panu dziękuję. Ewa Redel, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia, a teraz to będzie taka pokoleniowa historia. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Pogoda nie sprzyja? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. Suwy Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina.